Jazallahu Sheikhan al-Fadil Aba Abdussalam Mujahid. Tunamshukuru Sheikh wetu Abu Abdussalam kwa nasiha hizi qayyim jiddan katika kuzungumzia nani sahaba na fadhila za Abu Bakar radhiyallahu anhu, ambao ni fadhila nzito kabisa. Kwa hiyo kila mmoja hisabu nafsi yake kwa wale ambao wanawata'an na kuona kwamba hawa ni masanamu wasiofaa chochote, ni kama takataka. Kwa maana hiyo hivi sasa inshallah moja kwa moja tamwachia mzungumzaji wa pili, ndugu yetu Sheikh Riyad, aweze kuendelea na fadhila za sahaba. Sheikh wa pili ambaye ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ambaye tumeambiwa hapa kuna watu wamebadilisha majina, yani alikuwa anaitwa Umar, kwa sababu hiyo Umar ni sanam kwake, ikabidi abadilisha, anaambiwa wewe sasa ni Ali sio Umar. Chuki zilivyojaa. Kwa hiyo inshallah tafadhal Sheikhana katika muda huu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم كما المتنغزة متنغزاجي هبا أو مشيكا مايكي مشيكا مودا نقوم با بإذن الله تعالى وزواك تتزنغمزيا عمر رضي الله عنه وقدري أتكابت وزيش الله جل وعلا. نها هو عمر هو أبو بكر أمباي متنغوليا كتاجوا هابا كتكوات وانباو أنابو تاجوا basi natakiwa tuwatakie radhi. Ukisikia anatajwa Umar, basi unatakiwa useme radhiyallahu anhu. Ukisikia anatajwa Abu Bakar, unatakiwa useme radhiyallahu anhu. Ukisikia anatajwa sahaba yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe Muislamu unatakiwa useme radhiyallahu anhu, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanapotajwa watu hawa wao wanasema laanatullahi alaihim. Sasa ili kuonesha kwamba wewe ni tofauti na wao, basi unatakiwa useme radhiyallahu anhu. Na hii ni tofauti kubwa iliyoko baina yetu sisi na wale watu ambao hawawaheshimu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi anapotaja sahaba tunasema radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu, sitozungumza sana kuhusiana na nani sahaba, tayari ishazungumza ni nani. Umar radhiyallahu anhu ni yule maarufu kabisa ambaye ni khalifa wa pili katika makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye anafahamika kwa jina la Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Rabah ibn Abdullah ibn Qurt ibn زراح ابن رزاح ابن عدي ابن كعبي. هو ndio Umar ambaye nasabu yake inakutana na babu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa nane ambaye ni Ka'b. Amepewa laqab ya kuwa yeye ni Faruq. Amepewa laqab ya kuwa yeye ni Faruq, na hii ni kutokana ya kwamba batili ilikuwa haichanganyiki mahala ambapo yuko Umar. Shaitani akimkimbia Umar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa kunia ya Abu Hafs, akawa anaitwa Abu Hafs. Amezaliwa mwaka 584 miladi na akasilimu mwaka wa 6 tangu alipopewa Mtume sallallahu alayhi wasallama utume. Na wakati ambapo alisilimu, alisilimu baada ya dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Rawa Tirmidhiyu An-Nafi' an Ibn Umara anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala: Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadhain ar-rajulayn ilayka bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliomba dua kwamba ewe Allah utie nguvu Uislamu kwa anayependeza zaidi kwako kati ya watu wawili hawa, Amr ibn Hisham au Umar ibn al-Khattab, watu wawili hawa. Allah, naomba mmoja wapo aingie katika Uislamu au tie nguvu Uislamu mtu huyo. Qala wa kana ahabbuhuma ilayhi Umar. Ikawa aliyekuwa anapendeza zaidi kwa Allah jalla wa ala ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Allah akamteua Umar na Umar akasilimu na Uislamu ukapata nguvu. Huyu ambaye Allah jalla wa ala amemteua, kwa hadithi hii, hadithi sahihi kabisa, ameisahihisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala katika Sunan at-Tirmidhi, sahihi Sunan at-Tirmidhi, ambaye Allah amemteua kwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaingia katika Uislamu. Huyu hawezi kuwa mnafiki, na Allah jalla wa ala hawezi kumchagulia mtume wake mtu ambaye ni mnafiki, ambaye anaficha unafiki ndani ya moyo wake, alafu awe ndio wa kuutia nguvu Uislamu, alafu ndio awe anaambatana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, awe ndiye Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema nilitoka mimi na Abu Bakar na Umar, nilikuwa mimi na Abu Bakar na Umar, kama tutakuja kuona huko mbele kama muda utaturuhusu. Huyu mtu wa namna hii ni mtu ambaye ana daraja kubwa sana mbele ya Allah jalla wa ala. Kwa hivyo ndugu zanguni, tuwe macho na tuwe makini. Imamu wetu alisema hapa kwamba kipindi hiki wamedhihiri watu ambao wanawachafua watu hawa. Sasa ukija kumsikia mtu ambaye anamchafua Umar radhiallahu anhu, ujue kwamba mtu huyu anamkosoa Allah jalla wa ala, kwa sababu Allah amemteulia mtume wake huyu mtu awe ni katika wafuasi wake ambao ni wale muhimu sana. Kwa hivyo Allah atakuwa kamchagulia Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu ambaye baadaye atakuwa mnafiki, atakuwa muovu, atakuwa dhalim, atakuwa mtu mshenzi. Na Allah jalla wa ala hafanyi vitu vya namna hii. Na Allah jalla wa ala ametakasika kunako kufanya vitu ambavyo ni vya tofauti na vile ambavyo alivyokusudia jalla wa ala. Hiyo ni hadithi ya kwanza katika hadithi ambazo tumezitaja hapa, na ndani yake hii inatosha kwa mtu kwa Muislamu inamtosha Muislamu kujua ubora na fadhila za Umar radhiyallahu anhu. Lakini tuongeze pia hadithi nyingine. Akhraja Shaykhani an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Baina ana na'im sharibtu, wakati nikiwa nimelala niliota na kunywa, yani al-laban, na kunywa maziwa, hatta andura riya yajri fi adhfari, mpaka ninaona kwamba kile kiu kinapita kwa kuondoka kwenye kucha zangu, kwa maana nilikunywa nikatosheka kabisa. Thumma nawaltuhu Umara, kisha nikampatia Umar kile kinywaji na yeye aendelee kunywa. Huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aliota hivyo. Na nyinyi mnafahamu kwamba ndoto za manabii ni wahi. Wakamuuliza, fama awaltahu ya Rasulullah, umeitafsiri nini hii ndoto ewe mjumbe wa Allah? Qala al-ilmu, ndoto hii nimeitafsiri kuwa ni elimu, kwamba Umar atakuwa na elimu kubwa sana, na adilla zinaonesha hivyo, si mahala pake hapa kuzitaja zote hizo hatutaweza kustaji, lakini dalili zinaonyesha kwamba Umar radhiallahu anhu alikuwa na elimu kubwa, na hii inatosha pia kuonesha fadhila za Umar radhiallahu anhu. Tunakwenda haraka haraka, maanake naona sijajua muda wa adhana hapa, naona muda ufika pale, namsubiri mshika muda hapa. أخرج الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم وكاتم منك ونملالا رأيت الناس عرضوا علي نليون واتوا وملت وقوانه مكوني مكوني رأيت الناس عرضوا علي نليون واتوا وملت وقوانه وعليهم قمص وكوى ومذا كنزو فمنهم فمنها ما يبلغ الثدي katika zile kanzu alizokuwa amevaa kuna wengine zilikuwa zinaishia vifuani ومنها ما يبلغ دون ذلك wengine zilikuwa zinaishia chini ya hapo kwamba zingine zilikuwa fupi fupi sana zile nguo ambazo alikuwa amevaa wa عرض علي عمر kisha nikaletewa Umar wa alayhi qamisun yajurruhu yeye akiwa na kanzu kubwa sana anaiburuza ana kanzu kubwa sana anaiburuza hapa mtume SAW anaoneshwa kwenye ndoto akaletewa Umar akiwa na kanzu kubwa sana anaiburuza wakamuuliza fama awaltahu ya rasulullah ndoto yako hiyo umeitafsiri nini ewe mjumbe wa Allah هي عمر كوا ketika hali hiyo umetafsir nini qala ad-din akasema mtume sana umetafsiri kuwa ni dini kwamba dini ya Umar ilikuwa ni dini ya hali ya juu yani alikuwa tunaweza kusema na dini kiasi kikubwa sana kushinda hata wale wengine ambao alionekana nao wakati alipoonesha mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ni kuonesha kwamba imani ya Umar radhiallahu anhu ni imani kubwa na ni mtu ambaye alikuwa ni wa muhimu na mwenye nafasi kubwa sana katika Uislamu na ndio maana Abu Bakar radhiallahu anhu wakati wa kufa kwake moja kwa moja yeye aliteua na kuhusia kwamba baada yake Umar ndio awe ndiye khalifa wa Waislamu na kabla ya hapo siku ya kwanza wakati walipokuwa wanateua khalifa yeye alishawahi kusema kwamba Umar sasa wewe ndio utakuwa khalifa basi Umar akamwambia hapana kuwa wewe kwa sababu akatoa sababu ambazo zilizopelekea kwamba Abu Bakar ndio awe khalifa wa kwanza kwa hivyo alipoona kwamba sasa Allah Jalla waala anamchukua akahusia kwamba Umar awe ni khalifa wa pili baada yake yeye radhiallahu anhu hiyo ni hadithi nyingine katika hadithi ambazo zinazozungumzia fadhila za Umar radhiallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alitafsiri kuwa ni mtu ambaye dini yake ni ya hali ya juu si dini lele mama kiasi kwamba eti anaweza ikawa ameficha unafiki kwenye moyo wake na pale alipokufa tu mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa sasa amedhihirisha unafiki wake na kuanza kuonesha uadui wake kwa Waislamu hapana na Umar hakuwa hivi أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ايوه ابن الخطاب عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده انما اوفى يلي امبي نفسي يangu iko mikononi mwake ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سالك فجا غير فجك نبي صلى الله عليه وسلم انامبي عمر ايوه عمر Ewe Ibn al-Khattab na muapa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake hajapata kukutana na wewe shaitani ukiwa unafuata njia isipokuwa shaitani alishika njia nyingine isiyokuwa njia yako kwa maana ya kwamba kama Umar anafuata njia hii na shaitani akawa yuko kule anakuja akimuona Umar basi shaitani anageuza njia anashika njia nyingine hakutani na Umar na ndio tulivyoona kwamba alipewa lakabu ya Faruq kwamba ukiwa na jambo la batil basi haliwezi kufanyika mbele ya Umar isipokuwa ataliondoa pale pale kulingana na jinsi alivyokuwa amepewa jur'an amepewa amepewa ilham na Allah Jalla wa Ala, au uwezo ambao Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempa. Na istoshe, tukipata fursa tukuja kuona huko mbele pia alikuwa na kitu kinaitwa karama, alikuwa na karama za hali ya juu, Umar radhiyallahu anhu. Tuendelee kwa haraka haraka, hadithi nyingine kutoka kwa Abi Salama an Abi Huraira radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu qad kana fima mada qablakum min al-umam muhaddathun. Hakika Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi hii ambayo inataja miongoni mwa sifa za Umar bin Khattab, anasema kulikuweko na watu ambao walikuwa ni muhaddathuna. Muhaddathuna ni mtu wa namna gani? Itakuja kuonekana huko mbele, imetafsiriwa kuwa ni mulhamuna. Na mulhamuna imetafsiriwa kwa maana nyingine kwamba huwa alladhi yajri sawabu ala lisanihi, ni mtu ambaye kupatia kunapita kwenye ulimi wake, kwamba anayoyazungumza yanakuwa ni maneno ya kweli, au yakhturu bibalihi shay'un fayakunu bifadlin min Allah ta'ala wa tawfiqin, yani linapita jambo kwenye akili yake, analifikiria jambo, basi jambo hilo linakuwa hivyo hivyo kwa fadhila za Allah Jalla wa Ala. Huyo anakuwa ni muhaddathu au ni mulham, anapewa ilham. Sasa anasema katika nyumata zilizotangulia walikuwepo watu wa namna hiyo, wa annahu in kana fi ummati hadhihi minhum, na kwamba kama katika umma wangu yuko mtu wa namna hiyo, fa innahu Umar ibn al-Khattab, basi mtu huyo ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni katika watu ambao ukweli na haki unapita katika ndimi zao, katika yale wanayozungumza yanakuwa ni ya kweli, au anazungumza jambo basi jambo hilo linaafikiana na haki au linaafikiana na aya ya Qur'ani, kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali zikionyesha Umar radhiyallahu anhu alikuwa akisema jambo, basi Allah Jalla wa Ala anashusha aya kusapoti kile alichokizungumza Umar radhiyallahu anhu. Huyo ndiye Umar radhiyallahu anhu. Wa akhraj ibn Majah wa al-Hakim an Abi Dharr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به, كما الله جل وعلا أميوك حقي كن يوليم وعمر أنا كوا أنا يزنغمز حقي هيو. الله جل وعلا أميوك حقي كن يوليم وعمر نا عمر أنا يزنغمز هيو حقي. هذه صفة ذا عمر رضي الله عنه, صحابة عظيم كبيرة katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na watu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam hata alipokuwa anakufa alikuwa anajua kwamba ameacha watu ambao wataendeleza dini yake na wataendeleza jambo lile ambalo alilokuja nalo kutoka kwa Allah Jalla wa Ala. Na Allah Jalla wa Ala alijua hivyo, akamwambia mtume wake kuwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kwamba leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimeshatimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu uwe ni ndio dini yenu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya hapo aliishi muda mchache, akawa ni mwenye kufariki, na Uislamu ukaendelea mpaka ukawa umetufikia huku hii leo, na sisi tunazungumza Uislamu, tunasoma Qur'ani, tunataja masahaba. Alafu ikatokea watu wanataka kuwachafua hawa watu ambao ndio waliotufikishia huu Uislamu, wakaanza kubomoa ule msingi wa huo Uislamu, ili baada ya hapo jengo zima la Uislamu lililobakia lifanyaje? Lianguke. Naam. Naam. Naam, tutawataja inshallah na kesho watatajwa vizuri. Wakapatikana watu ambao watu hawa ni kundi la kirafidha, mashia. Naam, wanaitwa mashia. Wakaanza kuwatukana watu hawa na kuwadhalilisha watu hawa, lengo lao ni kuugomoa Uislamu kuanzia chini kwenye msingi ule wa Uislamu. na kwamba wakishawamaliza hawa nyie mliobakia itakuwa dini yenu ni nyepesi nyepesi tu, kwamba mmeipokea dini kutoka kwa watu wa aina hii ambao walikuwa wachafu, walikuwa waovu, walikuwa makafiri, wamertadi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wenye wamewakuleteni dini na ndio ambao nyinyi mmechukua dini kwao. Kwa hivyo dini yenu sio dini ya sawa. Kwa hivyo tuwe macho na tuwe makini na watu hao, si watu wazuri ndugu zanguni, japo wanalalamika sana, wanapiga kelele kweli kweli na kusema kwamba umoja unataka kuvunjwa. Lakini kama wao wanataka umoja, basi waache kuwatukana masahaba na vile vile wakubali Uislamu ule aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallama, waukubali ule Uislamu aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kile kitendo cha kupita na kuambia Waislamu kwamba hakuna tofauti baina yetu sisi na nyinyi, basi isingelikuwa kwamba kama hakuna tofauti baina yetu na nyinyi, basi Waislamu wote wawe Shia au na nyinyi Mashia kueni Masuni, nje muwe pamoja na sisi tuwe kitu kimoja kama hakuna tofauti. Lakini kama kuna, kama tofauti ipo, na tofauti ipo inaonekana wazi, na hapa tofauti inaonekana hasa hasa tunapotaja hizi nususi, tunawakuta watu hawa wako tofauti na sisi, wako tofauti na sisi kwa namna zote, si kidogo bali kwa namna zote, hatuungani nao katika jambo lolote, katika mambo ya dini. Na kwa vile tu ndomesha naam, basi huyo Omar wakati muadhini wetu anakuja kuadhini, bado hajafika, nimeambiwa hapo muda umekwisha, tunamsubiri muadhini anakuja. Omar radhiallahu anhu ni katika watu ambao waliobashiriwa pepo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amembashiria Omar pepo kwamba Omar ni mtu wa peponi. Halafu baadaye anakuja mtu mwingine anasema hapana, Omar ni wa motoni. Kama Mtume kasema Omar ni wa peponi, alafu wewe unakuja huko nyuma huko hata hujulikani umetokea wapi, unasema Omar ni wa motoni. Sasa tukuamini wewe au tumuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunamuamini Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika hadithi ndefu, hadithi ya inazungumzia ya Bigri Ares, wa huwa hadithu tawil an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ndani ya hadithi nitataja tu sehemu mahali shahid. Anasema Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, tunachukua mahali shahid, anasema thumma jitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alayhi faqultu, nikamwambia, nikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamsalimia nikasema hadha Umarun, huyo Umar kaja, Umar ibn al-Khattab, yastadhinu, anagonga, anataka kuja kukaa na wewe hapa ndani ambapo ulipo. Faqala idhan lahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ruhusu Umar aingie, wabashirhu bil janna, nambashirie pepo, mwambie kwamba wewe ni mtu wa peponi. Fajitu, nikaja, faqultu udkhul, nikaja nikamwambia Umar ingia, wabasharaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil janna, na amekubashiria Mtume sallallahu alayhi wasallam pepo, kwamba wewe ni mtu wa peponi. Fadakhala fajalasa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akaingia Umar katika sehemu ile ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, insha Allah baki kipande kidogo, lakini nadhani haya tuliyoyapata, hadithi chache hizi ambazo nimewanukulia katika hadithi nyingi ambazo zinazungumzia fadhila za Umar radhiyallahu anhu, hizi chache tulizozipata zinatutosha kujua ubora na fadhila za mtu huyu, sahaba huyu aljalil alazim, ambaye ni katika khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubora wake ni ubora wa hali ya juu, na fadhila zake ni fadhila za hali ya juu, na si mtu ambaye anaweza kuchafuliwa tu hivi hivi kama wanavyomchafua wale ambao wanaomchafua ambao tumewataja hapa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik, tunashukuru. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala akulipe kila la khairi kutokana na kuzisikiliza fadhila za Umar ibn al-Khattab, na zilitangulia fadhila za Abu Bakar na Siddiq. Inshallah, naomba leo ndio iwe tumeishia hapa katika nadwa yetu kutokana na muda, na kesho biidhnillah ndio tutaendelea na maudhui kama kawaida itakuwa ni maneno machafu wanayozungumza ash-Shia al-Rafidha dhidi ya wale masahaba, na vile vile mawqif ya maimamu wa kishafi, aqwal al-ulama, maneno ya wanawazuoni wa kishafi wanapozungumzia nini hukumu ya wale ambao wanao watukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio alhamdulillah watu wengi wanataka kuelewa ni akina nani hapo, ndio maana hata mzee wetu akauliza pale ni nani hao, waache wazi. Kwa hiyo ndio Sheikh alhamdulillah ikabidi kubainisha hao ni mashia ar-rafida ndio wenye msimamo huo. Jazakumullahu khaira, subhanakallahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.